To już prawie 21 minut po godzinie czwartej. Oj, nie chce, tak wynika krótko z tych państwa kilkunastu sygnałów obecności o tej porze. No już o tym kiedyś mówiłem, być może z całego tygodnia odkłada się to wczesne wstawanie w czwartek. No nie jest najłatwiej w piątek, może już z takim przeświadczeniem, że za rogiem weekend może już troszkę łatwiej. W poniedziałek z rozpędu człowiek nieprzytomny wstaje, wcześniej rano budzi się gdzieś być może koło 8-9, no a czwartek jakiś tak, nie wiem, przynajmniej dla mnie, ale jak się okazuje dziś z tych sygnałów od państwa otrzymanych, także dla wielu z państwa, no nie chce się nie chce, ale co robić? Bierzemy się za robotę i nie będziemy się oglądać na te jakieś jesienne tam niechęci do czegokolwiek. Słońce, no niech zapracuje dziś, ma wstać przed godziną 7, zajść przed 16, będziemy sprawdzać to także w prognozach pogody. Zatem dzień potrwa 8 godzin i 45 minut. Dziś imieniny Gertrudy, Małgorzaty oraz Edmunda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 16 listopada, a niech będzie, że z najlepszymi życzeniami się nie chce się. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtu mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś ...25 minut po godzinie czwartej, jak zwykle o tej porze. Budzikowe kalendarium. Przypominamy sobie trzy daty wybrane z 16 listopada i tak, no, pamięcią sięgamy do roku 1603. To 414 lat temu urodził się ojciec Augustyn Kordecki, przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, przypomnijmy, organizator obrony sanktuarium przed wojskami szwedzkimi w 1655 roku.

wszystko bzdura, by nie latać w chmurach. Być może wszystko jest w porządku, lecz ty już masz wrzody na żołądku. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. Na raz. Samego rana. Znaki dymne to od pana Arka z Krakowa. Bardzo dziękujemy za ten znak dymny. No to godne wyróżnienia. Oj, panie redaktorze, za proste, więc nie odpowiadam. Użyczam podium innym i gratuluję zwycięzcy. Pozdrawiam wczorajszy wygrany pan Filip. Bardzo piękna postawa, naprawdę fantastycznie. Dziękuję i panu Arkowi, i panu Filipowi. No mówiłem, że proste, ale rzecz jasna bawimy się w te rozgrzewające wyobraźnie i nasze szare komórki. Trzy nagrania, które dziś wspólny mianownik mają następujący. To przynajmniej propozycje. Pana Maćka z Libiąża, palenie. Pana Pawła z Nowego Tomyśla, palenie. Z pana Leszka z Kruszwicy. Światowy Dzień Rzucania Palenia. Kościan już na wysokości Gniezna, pan Przemek. Palenie papierosów, wróć. Choć wcześniej była propozycja nie. Nie palenie, nie. Paleniu mówimy nie. Pan Jurek Żeglarz, ja palę, lubię palić. Paliłem, teraz kawę piję, a to o paleniu. A właśnie, o paleniu, o paleniu. Jeszcze pan Robert, Światowy Dzień Rzucania Palenia. O właśnie, i to zupełnie spełnia znamiona dzisiejszej prawidłowej odpowiedzi, bo tak też i w kalendarzu w trzeci czwartek listopada, jeśli dobrze liczę i pamiętam z kalendarza. No tak czy inaczej dziś wypada Światowy Dzień Rzucania Palenia i z pewnością o tym będziemy wielokrotnie w Trójce dziś mówić i zachęcać tych jeszcze niezdecydowanych, którzy to próbują, próbowali, a być może się nie udawało. Raz, dwa, trzy, Małe Gnojki Niepal, Formacja Nieżywych Schabów i Faja 89 i przed chwilą Palenie Titonia i Wypsana Fiksa. To zestaw na dziś w naszym cyklu trzy na raz. Bardzo pięknie dziękuję za udział, wyróżnienie dla tych, którzy użyczyli podium pozostałym. Ciąg dalszy jutro. Jutro też o niepaleniu, ale zupełnie o czym innym. I jutro, jak zwykle to zapowiadam, będzie o wiele, o wiele, o wiele trudniej. No to zachęcił budzik, nie ma co. Za 18 pięta. Czas nam rozi, ty sam szepnuty pan. I ty sobie poradysz i muszę ja. Попробуємо так пережити цей стан, аби уникнути ран. Час нам розійтися, шепнути па, і ти собі порадиш, і мушу я. Взаємну болю тихо попрощаємось з тобою. Я і ти, ти і я, то наше життя, то мав бути наш світ. Всього крутилося вокруг нас. To się nie śniło, to jeszcze trwa. Ty i ja, ja i ty. Pięknie się żyło i żyje do dziś. Lecz wyższa siła lub ślepy los, tyle nas zwodziłby zadać cios. Pora by się rozstać, szepnąć pa. Musisz temu sprostać, muszę ja. Przysięgam ci, coś zrobiłbym, gdybym tylko mógł. Czas nam rozjitysia, szepnuty pa. I ty sobie poradysz, i muszę też ja. Nie zawdajuczy sobie wzajemno bolu, tycho poproszczaję moc z tobą. Bardzo się cieszę z Państwa sygnałów i ja też nie palę, i ja też nie paliłem. No i jest się czym pochwalić. Przede wszystkim wytrwałości życzymy w tym rzucaniu, w Światowym Dniu i nie tylko. 4.44, 44 i 44 sekundy. Sprawdzamy listę o budności. Pan Paweł Łosice na nasłuchu, pan Karol licealista też z nami. Z Kielc sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Mateusza. No pochmurno, ale ma się mu przejaśniać. Pan Łukasz Motorniczy dziś startował nie o 4.44, a 4.14 dziś start na żelaznym szlaku we Wrocławiu. Z miasta Smoka Wawelskiego minus jeden podsyła wartość temperatury pan Andrzej, pan Szymon ze Słubic jest z nami. Sygnał od pana Antoniego, zaspanego pana Antoniego. No tak, mówiłem, że się nie chce i do tego jeszcze człowiek zaspany. A właśnie. Pan Robert pokrzepia tych słuchaczy, którym się nie chce, bo małymi kroczkami do przodu i złapiemy czwartek, złapiemy wenę już za chwileczkę piątek. Bardzo dziękuję panie Robercie za pomoc, takiej mobilizacji bym powiedział. Na razie jeszcze pana Stefcia nie mamy, ale z duetu Stefcio i Tomcio, pan Tomek, czyli profesor Ciekawski, już rozpoczyna weekend. No, to nas pan zachęcił bardzo, bardzo. Pani Beata znów podkreśla to za ciepłego Elbląga, gdzie plus 4. I znów jest za ciepło. Gdyby tak było, chociaż minus 10. No nie wiem, czy kierowcy by się tak od razu ucieszyli, chociaż już sezon wymiany opon na zimowe raczej w pełni. Tym bardziej z czasem tym zimowym. Wróciliśmy do zimowego, więc pozostaje jeszcze poczekać na pana synoptyka i na te właśnie prognozy dotyczące tego chłodu i prefiksa z samego rana. Choć wczoraj też mówiliśmy o tym, że poranne drapanie fury już uskutecznione. Pozdrowienia z Nocki. 9 lat po rzuceniu palenia i teraz strasznie mnie denerwuje. Tu zmieniłem jedno słowo na bardziej parlamentarne. Strasznie mnie denerwuje, gdy palacze robią sobie przerwę na dymka. Niepalący pracują bez przerwy. Grr. Pan Adam na Nocce. Bardzo dziękuję także za ten sygnał. No i jest coś na rzeczy. Jest. 13 minut pozostało do godziny 5. Zagranica. To za chwilkę. Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już, brak mi listów twych, ciepła twoich słów. Rzuć między Ależ się trafiło nagrania. Płoną góry, płoną lasy. A ja już nie palę, zgłasza pan Jacek. I jeszcze pan Tomek. Za oknami w Płocku siwy dym, a może to mgła. No już, już, już. Teraz Zagranica. Zaczniemy od Nowego Jorku, bo i tam wczoraj spędzaliśmy wiele godzin. Bardzo państwu dziękujemy za gościnę. Kilka osób czuło się jak w domu tych, którzy mieszkali kiedyś, bądź mieszkają w samym centrum Wielkiego Jabłka. Jak nazwa wskazuje, to już pan Robert z Nowego Jorku właśnie przy budziku spać się nie da, więc nie śpię. Temperatura 13 stopni. Pozdrawiam serdecznie i gorąco pan Robert zza Wielkiej Wody. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pani Dominiki. Lubliana też na słuchu. Księżyc nie świeci, a za oknem liczone, co bardziej optymistyczne, w Fahrenheitach 39. Bratysława na słuchu. Bardzo dziękujemy za codzienny sygnał. To od pana Janusza z pozdrowieniami dla tych, którym się chce. O, dobry kierunek wybraliśmy. Pan Tomek z Nadzotoki Perskiej informuje z trasy Bahrain al-Dżubail. W załączniku oczywiście dokumentacja fotograficzna jak niemal zwykle, a na wyspie 23 stopnie, tak po godzinie 5 rano. Na lądzie to już będzie koło 16. Stabilne 29, tak zapowiadają tamtejsi synoptycy na następne 5 dni. A przecież dziś już piątek, nawet nie mały piątek u pana Tomka. Udanego weekendu. Helsinki na nasłuchu i pan Artur Asum Helsingi plus 3 i pełne zachmurzenie. Bardzo dziękujemy. Lizbona też z nami i jak zwykle pan Sławek z Lizbony informuje, że niby ciepło, niby tak, ale 11 stopni. Coś na rozgrzewkę też by się przydało. I jeszcze Chiny, a w Chinach pan Antoni. Zabawnie, było na północy prawie zima. Poniżej zera. Zjawisko dość rzadkie. Na południu jednak wciąż lato. Tam powyżej 25 stopni. Takie Chiny. Takie Chiny są wielkie. To od pana Antoniego. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnał. No, niech będzie, że przyjmujemy o poranku. Za 8 minut piąta. Oddech weź, już najgorsze jest za tobą, w końcu gdzieś będzie lepiej, daję słowo, nie bój się. Uwierz w siebie, masz już wszystko, poczuj więc, że przed tobą cała przyszłość. Przecież wiesz, że cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Zostaw wszystkie dawne troski, życie trwa. Sam już zresztą mówisz o tym cały świat. Już nie musisz o nic prosić, to twój czas. Najważniejsza jest ta miłość, którą masz. Cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, nowy idzie dzień. Choć czasem brak ci tchu, pewności jakby mniej, nie zatrzymuj się, masz jedno życie, więc słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Cóż więcej mógłbyś chcieć? Czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Czas kończy się, nic się nie stało, nic stało, kolejny idzie dzień. Artur Rojek, Cisza i Wiatr. O pogodzie jeszcze będziemy mówić po godzinie 5. Zapowiedzi także nowego dnia. Będzie muzyczne również trójkowe kalendarium. Będziemy szeleścić prasą. Mam nadzieję, że nie zabraknie także optymistycznych sygnałów od Państwa, od tych, którym się chce. No a jeśli chodzi o muzykę, nie zabraknie, mam nadzieję, utworów skutecznie rozgrzewających, także w cyklu spotkań z muzyką country. Choć jak wiemy, w tym tygodniu więcej rock'n'rolla niż country. Ale co ja tam wiem. Za 4 minuty 5. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.